Radio 1. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er wordt maandag niet gestemd over de Europese natuurherstelwet. Te weinige EU-landen steunden het plan. EU-voorzitter België heeft het daarom in de koelkast gezet, en het is onduidelijk of er op een ander moment nog over wordt gestemd. Door de wet moet de aantasting van de natuur in Europa worden gestopt door onder andere strengere stikstofregels voor de landbouw. Met de verkiezingen voor het Europees Parlement in het vooruitzicht en de grote boerenprotesten zijn landen bang dat rechtsradicale partijen profiteren van de onvrede, en daarom steunen ze de wet niet. Er is een akkoord over een nieuwe cao voor postbezorgers. Ze krijgen er in stappen 19% loon bij, soms zelfs nog wat meer. Vakbonden FNV, CNV en BVPP die hebben maandenlang met PostNL onderhandeld. De leden die moeten nog wel over het akkoord stemmen, en als het erdoor is, dan gaat het met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. In het zuidwesten van Libië is een massagraf gevonden met daarin zeker 65 migranten. Volgens de migrantenorganisatie van de VN heeft de vondst waarschijnlijk te maken met mensensmokkel door de woestijn. En de Libische autoriteiten die doen onderzoek naar de zaak. En dan komt er nog nieuws binnen. De Britse prinses Kate heeft kanker. Dat heeft de prinses net bekendgemaakt in een video. Ze was al een paar maanden niet meer in het openbaar gezien. Eerder zei het Britse koningshuis dat dit kwam door een buikoperatie. De vrouw van prins William lag in januari 13 dagen in het London Clinic nadat ze was geopereerd. Omdat Buckingham Palace maar weinig informatie losliet over de toestand, waren er veel speculaties over hoe het met de prinses ging. En toen meldde Buckingham Palace nog niet dat het om kanker ging. Ze wisten het toen nog niet, zegt Buckingham Palace. Na de operatie kwam dat aan het licht. Ze krijgt de komende tijden chemotherapie. Het weer dan nog. Er trekt een groot gebied met motregen over het land. Vanuit het zuidwesten droger. Morgen veel buien met lokaal hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Het is alleen nog wel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 15 kilometer file in totaal. De vertraging is daar 20 minuten. En ook in het noorden op de N7 Duitse grens Heerenveen nog 20 minuten vertraging bij Hoogkerk. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lach wel mee, maar ik vind het eigenlijk niet oké. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Rij de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Het smokkelen van grote pakketten cocaïne is risicovol. En dus verwerken criminelen het verslavende witte goud graag in onopvallende producten. Zo kan een onschuldig t-shirt of een spijkerbroek zomaar bordenvol cocaïne zitten. Ja, dit is bijvoorbeeld een spijkerbroek. Nou, spijkerbroeken die kunnen echt gigantisch hard zijn. En ik kan deze gewoon zo recht overeind houden. Ja. Zo stijf staat hij van de cocaïne. Hoe werkt een kookwasserij? Hoeveel van die drugsfabriekjes zijn er in ons land? En welk gevaar loopt de directe omgeving? Daarover te gast misdaadjournalist van het AD, Giel Timmermans. En deskundige verdovende middelen van het Nederlands Forensisch Instituut, Jorrit van den Berg. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom mocht met Jorrit mee naar het NFI om met eigen oog te zien hoe ze daar onderzoek doen naar het uitwassen van coke. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over kookwasserijen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Van ministers en tv-presentatrices tot leden van het Koninklijk Huis. Tientallen bekende Nederlanders overwegen juridische stappen omdat ze zijn opgedoken in gemanipuleerde pornovideo's. En dan hebben we het nou over deepfake beelden gemaakt met AI. Ja, klopt inderdaad. Ja, een verhaal deze week in het AD. De video's die staan op een online platform met maandelijks meer dan 13 miljoen bezoekers. Veel van die deepfake pornobeelden zijn dus al meer dan 10.000 keren bekeken. En ja, de hoofden van de slachtoffers zijn dus op naakte lichamen van ja, pornoacteurs en actrices geplakt. Waardoor ja, die Nederlanders allerlei vieze dingen doen. Ranzig, ja. Hoor. Ja, en je hoopt natuurlijk op zijn minst dat die beelden er dan nu snel van af kunnen. Ja, en daar zijn allerlei instanties ook mee bezig. En ook ja, management van deze mensen zijn daar natuurlijk hard mee bezig. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk. Demissionair minister Dylan Jesilkus die adviseert iedereen dan ook om aangifte te doen. Aangifte doen, nou ja, dan hopelijk dat dan ook daders vervolgd kunnen worden. En we hebben natuurlijk bij onze collega Welmoed Seidsma gezien dat het tot een veroordeling kan leiden. Dat is een hele documentaire ook over gemaakt. Ja, precies. Zij kreeg ook te maken met een deepfake video. Naar aanleiding daarvan maakte zij een documentaire. En naar aanleiding van die documentaire kwam er een verdachte in beeld. Konden ze een verdachte opsporen. Ja, dat gebeurde echt in die docu. Ja, precies. En die is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Toevallig maakten wij vorige week een aflevering over AI en hoe criminelen daar ook gebruik van maken. En de politie sloeg toen alarm over kinderpornografisch materiaal dat ook dus met AI gemaakt wordt. Ja, de politie die liet ons toen weten dat zij zien dat er steeds vaker kinderpornografisch materiaal gemaakt wordt met behulp van AI, dus kunstmatige intelligentie. En dat zou er volgens de politie voor kunnen zorgen dat er op termijn meer echt bestaande kinderen worden misbruikt. Ja, dus zij sloegen daarover alarm vorige week. En inmiddels heeft de VVD daar ook Kamervragen over gesteld. Dus naar aanleiding van onze aflevering. Ja, inderdaad. Kamerlid Ingrid Michon die wilde aan de demissionair staatssecretaris digitalisering vragen. Ja, hoe groot grote omvang dat nou eigenlijk nou is van dat probleem. En ook wil Michon weten hoe de politie makkelijker kan worden gemaakt om die beelden offline te krijgen en op te sporen. Nou, die uitzending over AI en hoe criminelen met jouw gezicht of met jouw stem aan de haal kunnen gaan, dat is natuurlijk terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast-app en zoek even naar het Misdaadbureau. Dan naar een rechtszaak over een ontvoering. Deze week moest Sergio N. voor het eerst voor de rechter verschijnen. En zijn slachtoffer, de 28-jarige Lakshan, wist na 10 dagen te ontsnappen aan zijn ontvoerders toen zijn bewaker lag te snurken. Heb jij opgeschreven, Giel? Je hebt er meerdere verhalen over geschreven. Deze week ook nog het verhaal dat die verdachte, die Sergio N., in de tv-serie Flikken Maastricht figureerde als agent. Ja, ik moest eigenlijk wel een beetje lachen toen ik het hoorde, inderdaad. Het is eigenlijk eens bizar dat iemand in een serie een agent speelt en dan vervolgens bij een ontvoering betrokken is, waar die ook een agent speelt. Dus hij deed zich, samen met enkele medeverdachten, deed hij zich voor als agenten en hielden iemand aan, het slachtoffer, en zeiden van ja, je bent aangehouden, en hij werd meegenomen. En die dacht dat het echt een agent was. Ik dacht inderdaad dat hij aangehouden werd en naar het politiebureau werd gebracht, maar in plaats daarvan werd hij naar een loods gebracht in Barendrecht, waar hij ontvoerd werd. En hoe kom jij daar nou weer achter dat hij dan in Flikken Maastricht figurant is geweest, notabene als politieagent? Bronnen, zou ik zeggen. Daar mag je zeker weer niks over vertellen. Goed, als we dan toch nog even hebben over die ontvoering. Dat is natuurlijk voor dat slachtoffer verschrikkelijk geweest. Hij heeft volgens mij daar 10 dagen lang heeft het geduurd voordat hij kon ontsnappen. Hoe hebben ze hem behandeld? Ja, hij is in feite relatief goed behandeld, zou je kunnen zeggen. Je moet weten dat waarschijnlijk het achterliggende probleem was een conflict in het criminele circuit. Daar had die jongen waarschijnlijk niks mee te maken. Alleen ze wilden iemand onder druk zetten door hem te ontvoeren. Dus hij was zelf waarschijnlijk is die onschuldig. Ja. Maar uiteindelijk inderdaad 10 dagen vastgezeten. Eerst in een loods, later in een smerig huisje in de Belgische bossen. Ja, daar heeft hij omgegeven. Hij vertelde ook van, het was een heel klein hokje. Ik lag op een matras, ik was continu geboeid. Behandeld relatief goed, maar... Ik wil er geen geweld komen bij kijken. Okay, zo bedoel ik het meer, maar goed, het is inderdaad hoe je de maatstaf maar neerlegt. Maar hij zei ook dat hij dus niet naar de wc durfde te gaan. Want er was geen water, je kon niet doorspoelen. Dus hij heeft alleen maar 2 mandarijnen en een appel gegeten. En voor de rest alleen wat water gedronken. En hoe kon hij dan uiteindelijk ontsnappen? Nou, die bewakers die wisselden elkaar continu af. En op een gegeven moment, die bewakers, dat was ook niet, waren ook niet de allerslimste figuren. En ook gebruikten drugs. En een van die bewakers, die had heel erg veel moeite om wakker te blijven. Die viel al een keer van zijn stoel af. En uiteindelijk is die op het matras naast hem gaan liggen. Dus op een gegeven moment hoorde het slachtoffer hem snurken. Die dacht, ja, dit is mijn kans. Dus die heeft zijn tie wraps heeft hij doorgebrand met een aansteker. En vervolgens het sleuteltje van de handboeien gezocht. Zichzelf bevrijd en weggerend. Wat een verhaal. En gisteren stond dus die Sergio N., die verdachte voor de rechter, voor het eerst. Maar in een rolstoel. Jij was volgens mij bij de zaak ook aanwezig? Ja, ik was bij de zaak aanwezig en ik schrok me rot toen op een gegeven moment hij in een rolstoel kwam aanzetten. Dus je moet je voorstellen dat hij, zijn benen stonden allebei recht vooruit. En er kwam echt een hele slierd kwijl kwam uit zijn mond gelopen. Hij had nog zo'n soort buis bij zich voor als je moest plassen. En dit is dus de man, even voor duidelijk, die dus ook in Flikken Maastricht figureerde. Deze jongen zou hebben ontvoerd. Daar wordt hij van verdacht. Heeft hij ook bekend dat hij daarbij betrokken was. Dus dat is ook echt gebeurd. Maar hij had, op het moment dat hij in detentie terechtkwam, in de gevangenis, heeft hij last gekregen van verlammingsverschijnselen. Uh-huh. Waarschijnlijk door geen medicatie te gebruiken of iets dergelijks. Dat kan alweer genezen, maar het was wel zo dat hij dus de half verlamd in die rechtszaal zat. Daar stond je ook wel even van te kijken natuurlijk. Als iemand dan ineens in een rolstoel komt, ja. Ja, en wat mij ook wel opviel is dat dan de officier van justitie die denkt, is dit nou een toneelstukje of zo? Want hij heeft al een keer eerder, is hij ook al in de gevangenis gezeten. Toen gebeurde precies hetzelfde. Toen, vanaf het moment dat hij vast zat, kreeg hij last van verlammingsverschijnselen. Dus die officier zei ook, jij kan sporten, je kan zware dozen de trap optillen. Maar zodra je vast komt te zitten, dan ben je een keer half verlamd. Dus toch een beetje van het acteerwerk wellicht. Wellicht kan, een beetje, deels. In ieder geval in Flikken Maastricht. Ja, dat zeker. Dat zeker. Goed, alles bij elkaar. Het klinkt haast als een filmscenario. Maar het gekke is dat de werkelijkheid is soms gewoon weg gekker. En dat geldt misschien ook wel voor een documentaire die sinds gisteren te zien is. Een tweedoc van BNNVARA met de titel Onvoorwaardelijk. En dat gaat allemaal om de onvoorwaardelijke liefde tussen de Nederlandse Yolanda en de Amerikaanse ter dood veroordeelde Billy. En ik ben eraan begonnen. Ik moet hem nog afkijken. En dat ga ik ook zeker doen, want ik kon eigenlijk niet stoppen. Maar het kon. Ik had gewoon even geen tijd meer. Maar jij hebt hem wel helemaal kunnen kijken, Noah. Heel eerlijk kan ik er niet over uit zelf. Had jij dat ook? Nee, het is fascinerend, bijzonder verhaal. Ja. Het is ook heel moeilijk om dat hier nu goed te duiden. Want eigenlijk zou je zeggen, je moet het zelf echt zien. Ja. Maar vertel eens over die Yolanda en Billy. Hoe leerden zij elkaar kennen? Ja, om het dan toch inderdaad te proberen te duiden. Yolanda is dus een Nederlandse vrouw. En die zat regelmatig rond 2015, meen ik, op de site Write a Prisoner. En dat is een website. Ik heb er vandaag nog even op gekeken. En daar zie je eigenlijk profielen van allerlei gevangenen. Veel in Amerika. Die dus nou in de gevangenis zitten. De een voor 2 jaar en de ander dus echt ter dood. Duizenden namen en foto's. Heel veel profielen. En zij trok helemaal naar Billy. Dus zij trok helemaal naar Billy toe. Ja, en die site is ook bijna een soort. Ja, je kan heel veel invullen. De leeftijd van de gevangenen die je wil zien. Op wie ze vallen, op mannen of vrouwen. Dus je kan daar ook heel veel invullen. En ja, zij werd volledig naar Billy getrokken. En toen ontstond er contact. Hè? Dus ze gingen brieven met elkaar uitwisselen. En hoe gaf ze verder dan die relatie? Want dat werd het uiteindelijk. Hoe gaf ze dat voor? Nou ja, zij schreven dus inderdaad brieven naar elkaar. Waarin ze haar dag beschreef. En ook met hem deelde wat ze eigenlijk met hem wilde doen. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook een maandelijkse dinnerdate. Ja, die was natuurlijk niet fysiek. Want zij zat in Nederland en hij in de gevangenis op death row. Dus ze spraken een dag en een tijdstip af. Daar om 10 uur 's ochtends en in Nederland 5 uur 's middags. En dan gingen ze samen met dezelfde ingrediënten een gerecht maken. Ja. En dan ging ze ook, want dat heb ik nog gezien, want dat zit een beetje aan het begin. Dan zit ze ook te eten en zegt ze, nou, het voelt nu echt alsof ik gewoon nu met hem aan het dineren ben. Ja, maar ze zit tegenover een foto van hem, inderdaad. Een zeer interessante hoofdpersoon. En ja, niet te vergeten dat die Billy, vreselijke dingen heeft gedaan. Hij zit niet voor niks in de gevangenis. Nee, inderdaad. Nee, hij heeft verschillende pogingen tot moord en zelfs ook een moord gepleegd. En een jonge vrouw verkracht en geprobeerd te vermoorden. Nadat levend proberen te begraven. Toen er een agent aankwam, is hij die agent aan gaan vallen. En in 2017 heeft hij in de gevangenis nog een bewaker om het leven gebracht. En zo is hij ook op death row terechtgekomen. En hoe denkt zij daar dan over? Want dat vraag ik natuurlijk van, maakt haar dat dan niks uit? Nou ja, uit die docu wordt eigenlijk duidelijk dat zij probeert te kijken naar de mens achter de daden. Zij waren in 2017, toen hij dus die bewaker vermoordde en op death row terechtkwam, waren ze al samen. En het heeft haar niet tegengehouden om bij hem weg te gaan. Ja, fascinerend. Is het iets voor jou, Jorrit, zo'n documentaire om te zien? Of denk jij van, ik ben al eens met zoveel misdaad ook bezig. Ik laat het even los als ik vrij ben. Nee, ik heb zo'n soort gelijke documentaire wel eens gekeken. Ja. Ja, interessant. Ja, ja. Hè? Jij, Giel? Ik heb het niet bekeken, maar het is wel fascinerend. En wat ik zelf ook wel merk, is dat er altijd een verdachte is altijd veel meer dan alleen de misdaad die hij heeft gepleegd. Mm-hmm. Zijn gewoon mensen. Ja. En dat blijkt hier ook maar weer uit. Ja. Nou ja, in ieder geval is het dus terug te kijken. Ik ga hem nog afkijken. Een tweedoc, onvoorwaardelijk. En ongetwijfeld te bekijken via NPO Start. Ja. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu kookwasserijen. Het Misdaadbureau. Een enorme explosie met dodelijke afloop. Het is inmiddels bijna 2 maanden geleden dat in een garagebox in Rotterdam een mogelijke cocaïnewasserij ontplofte. Jalal was een van de eerste die de ravage betrad en zocht naar lichamen in het puin, nog voor de politie de plek op kon. De Rotterdammer gaf interviews, liet zich filmen en ging op de foto. Hij leek een held, maar nog geen 72 uur later domineerde Jalal op een andere manier het nieuws. Hij werd namelijk opgepakt. Hij zit vast op verdenking van het runnen van een drugslab op de plaats delict. Erik Oostrom is journalist bij het AD Rotterdam en volgt de situatie op de voet. Het was echt gigantisch, enorm verwoestend, gigantische knal. Het was allereerst een enorme vuurzee. Ik kwam de volgende dag daar aan, die volgende ochtend. En het was gewoon echt heel, heel surrealistisch. Het was een soort aardbevingsgebied. Dat hoorde je heel veel mensen zeggen, want je zag overal puin. Er was een appartementenblok waar gewoon een deel was, een soort van was weggeslagen. Ja, heel veel mensen uit de buurt natuurlijk, die nieuwsgierig waren of bezorgd waren van wat is daar nou gebeurd. Maar ook heel veel mensen die iemand op dat moment nog misten. Er waren 3 mensen, vanaf het begin zeiden ze, we missen 3 mensen. Die liggen waarschijnlijk in het puin en die zijn, waarschijnlijk overleden. Nieuws dat iemand was aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een drugslab op die plek. En dat nieuws kwam op zaterdag naar buiten. Wat ook weer gigantische impact. Helemaal omdat iedereen er een beetje misschien van uit was gegaan van, dit was zo groot. Dit was waarschijnlijk een gasexplosie. Ja, en toen werd dus ineens Jalal O aangehouden. En ja, leek het er toch op dat de explosie door iets heel anders was veroorzaakt, namelijk een drugslab. Jalal, zijn advocaat zegt ook van hij ging eigenlijk van hero naar zero. Want ineens werd hij misschien gezien als wel een soort van misschien iemand die er wel bij betrokken was, bij al deze ellende. Niet alleen in Rotterdam is dit jaar vermoedelijk een cocaïnewasserij aangetroffen. Die drugsfabriekjes lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. En daar praten we over door met misdaadjournalist van het AD, Giel Timmermans, en deskundige verdovende middelen van het Nederlands Forensisch Instituut, Jorrit van den Berg. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom mocht met Jorrit mee naar het NFI om met eigen ogen te zien hoe ze daar onderzoek doen naar het uitwassen van kook. Toch eerst die Jalal O, die na de explosie in Rotterdam de held uithing. Maar mogelijk sprong hij dus over die afzetting niet zozeer, Noah, om slachtoffers eruit te halen, maar om misschien wel te kijken of al het bewijs weg was? Ja, dat is wel iets waar nu over gespeculeerd wordt in de media. En daar kan je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen op het moment dat hij wordt aangehouden. Ja, zelf ontkent hij dat overigens. En de rechtszaak moet natuurlijk ook nog uitwijzen wat daar nou daadwerkelijk gebeurd is. Maar de nabestaanden die waren eerst heel blij dat hij ging zoeken naar de slachtoffers. Erik vertelde ook dat hij daar echt een beetje het voortouw in nam. Ja, maar goed, die dankbaarheid is nu wel weg. En in de media wordt nu gespeculeerd over dat de explosies ontstaan in zijn bedrijfspand, dus van die Jalal, door de aanwezigheid van chemicaliën. En laten we niet vergeten dat daar onschuldige slachtoffers bij gevallen zijn, mensen die daar helemaal niks mee te maken hebben. Wat is er dan voor bewijs gevonden op die plek? Ja, tussen de brokstukken werd onder andere aceton en zoutzuur gevonden. En ja, het vermoeden bestaat nu dus dat er iets is misgegaan bij het chemische proces van het uitwassen van cocaïne. Dat wordt nog niet door de politie bevestigd. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. En de politie die laat ook weten dat het onderzoek in volle gang is, maar dat er inderdaad attributen zijn gevonden die iets te maken zouden kunnen hebben met dat uitwassen van die cocaïne of de productie van drugs. En verder zijn er ook meldingen voor die explosie geweest over geuroverlast. Er zou een acetongeur geroken zijn. De brandweer heeft daar toen metingen gedaan, maar daar is niks uitgekomen. Precies, en we moeten dit onderzoek natuurlijk nog afwachten, maar ik hoor jou over het uitwassen van cocaïne. En dan Giel, voordat je het uitwast, moet er eerst iets ingestopt worden. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe werkt dat? Uiteindelijk draait het natuurlijk om cocaïne van Zuid-Amerika, waar het wordt geproduceerd, naar Europa krijgen. En wat ze dan daar in Zuid-Amerika doen, is het op een bepaalde manier met een chemisch proces die cocaïne verwerken in een bepaald product. Dat kan van alles zijn. Ik heb cacao gehoord, kleding hoorden we net, fruitsappen, van alles. En dat noemen ze ook wel een sleutel. Dus het is een specifieke combinatie of een bepaald proces. Je moet wel weten hoe het werkt om het eruit te kunnen krijgen. Ja. En dan vervolgens wordt het naar Nederland verplaatst. Natuurlijk met het doel dat het niet wordt opgemerkt bij de scan van de haven in Rotterdam bijvoorbeeld. Nee, en via welke smokkelroutes komt het dan deze kant uit? Gewoon de normale routes. Dus eigenlijk gewoon... Normaal. Dat weet jij dan weer, maar... Nee, ja, er wordt nu al over alternatieve methodes nagedacht om cocaïne Europa in te krijgen, omdat er zoveel wordt ontdekt. Dus je kan het verstoppen in kleding, zoals met die cocaïnewasserijen nu gebeurt. Of je kan andere routes zoeken. Dat gebeurt ook heel erg veel. Maar je merkt dat criminelen heel erg bezig zijn met alternatieven te zoeken naar hoe krijg je zoveel mogelijk cocaïne Europa in. Ja, en als je het er dus zeg maar in was met zo'n chemisch proces, dan is het dus ook niet zichtbaar op zo'n scan bij de haven bijvoorbeeld. Of dat het ook niet wordt opgemerkt door speurhonden. Nee, dat is het grote voordeel. En in sommige gevallen kunnen de speurhonden het wel ruiken, begreep ik. In sommige gevallen niet. Maar het is in ieder geval belangrijk dat het niet op die scans te zien is. Want dat is vaak de eerste aanwijzing voor de douane om cocaïne te vinden. Jorrit, het NFI is natuurlijk aan zet zodra de politie bij een ontdekking van een kokenwasserij ook echt jullie hulp inroept. Wat komen jullie dan tegen aan producten? Eerst eens te beginnen met waar dat dan in verwerkt zit, die kook? Dat is heel gevarieerd. Dat is al wat Giel een beetje zei. We zien kleding die geïmporteerd wordt via Schiphol in koffers. Maar we zien ook grotere ladingen die via de containervracht Nederland binnenkomen. En dan moet je denken aan big bags vol met bijvoorbeeld steenkool. Of stukjes plastic die gerecycled moeten worden. Dat is allemaal wat wij noemen een dragenmateriaal waar tussen die cocaïne verstopt zit. Ja, en is dat een lastig chemisch proces even om het erin te krijgen? Als je weet hoe het moet, niet. We weten uit de literatuur, de chemische literatuur, hoe die stoffen gemaakt kunnen worden. Dus dat is op zich niet heel moeilijk. Maar je moet alleen zorgen dat je de juiste chemicaliën tot je beschikking hebt. Ja, en dan komt, nou, dat doen ze dan dus al in Zuid-Amerika. En dan komt het dus, nou ja, is dat dan verborgen voor het oog? Dat je ziet het niet zomaar? Nee, je kan het niet meer herkennen als cocaïne. Het is geen wit poeder meer, maar het is een oranje vaste stof. Of het zit opgelost in een vloeistof. Of het is verwerkt tot een soort houtskool. Het is niet meer herkenbaar. Nee. En dan moet dat spul er hier dan uitgehaald worden in zogenoemde kookwasserijen. Giel, wat weten we daarover? Hoe doen ze dat uitwassen van kook? Ja, ook daarvoor gebruiken ze weer een bepaalde chemicaliën, een bepaald proces. En dat moet ook weer op de juiste manier gebeuren. Want anders krijg je bijvoorbeeld niet alles eruit of krijg je het er niet goed uit. En kook is heel waardevol, dus je wil zoveel mogelijk uitkrijgen natuurlijk. Ja, en is het dus een heel secuur werkje? Of doe je daar dan heel lang over om er veel hoeveelheden uit te krijgen? Nou ja, goed, ik denk dat Jorrit dat beter kan beoordelen dan ik. Maar als ik die lab zie, denk ik altijd, is volgens mij zo amateuristisch uit, het is allemaal niet zo moeilijk, maar het komt wel vrij nauw, begrijp ik. En het is niet voor niks dat ze dus de sleutel noemen. Je moet echt het specifieke recept hebben om het eruit te krijgen. Joris, jij komt natuurlijk ook wel eens op zo'n locatie waar zo'n kookwasserij ontdekt is. Ja. Neem ons eens mee naar binnen. Wat zie je dan? Nou, je hebt eigenlijk verschillende typen kookwasserijen. We hebben de hele professionele opgezette wasserijen. Die zal ik even nu beschrijven. Mm-hmm. Dat zijn vaak grote loodsen waarbinnen een aparte ruimte is gemaakt. En die bestaat vaak uit meerdere compartimenten. Je hebt vaak een werkplek waar ze met de chemicaliën werken. Het extractieproces doen. Om die cocaïne uit dat dragenmateriaal te wassen. Daarnaast hebben ze een ruimte waar ze de chemicaliën opslaan. En eventueel de afval wat vrijkomt bij die productie. En ook niet onbelangrijk voor degene die de cocaïne eruit wassen, is vaak een slaapzaal en een keuken, zodat ze ook gewoon hun dagelijks leven kunnen doen. En dit is dan een soort, professioneel, een groot drugslab, wat dat betreft, wat je nu beschrijft. Ja, er werken dan flink wat Zuid-Amerikanen, die worden daar dan ingezet en die gaan de coke eruit wassen. Ja, en zit het soms ook nog wel eens in combinatie met andere drugsactiviteiten? Dat ze er ook, drugs versnijden? Of is het vaak echt alleen dat wassen? Nee, we zien ook inderdaad wel versnijding van de cocaïne. Op het moment dat ze die cocaïne uitgewassen hebben, dan gaan ze daar uiteindelijk snuifcocaïne van maken. En dat persen ze tot blokken. En daarbij kan soms al een versnijdingsmiddel toegevoegd worden. Dus wat we wel vaak zien is dat ze echt het eindproduct, die blokken die normaal gesproken vanuit Zuid-Amerika naar Nederland komen, dat ze die hier in Nederland maken en dat dan vervolgens doorverhandelen. Ja, en nemen jullie dan ook wel eens, want als je dan op zo'n locatie bent, hoe is dat eigenlijk om te zien? Zie je dan ook grote machines staan of buizen, gasmaskers? Nou ja, gasmaskers zie je zeker wel. We zien vaak grote tonnen met roermotoren, waarbij ze die cocaïne dan in de oplossing brengen. Dan gaan ze die cocaïne echt oplossen, extraheren. En dan gaan ze met behulp van chemicaliën gaan ze dat eruit halen. En uiteindelijk tot blokken verwerken. En als jullie dan daarbij zijn op zo'n locatie, nemen jullie dan ook materiaal mee naar het NFI om daar dus dan nader onderzoek naar te doen? Ja, als wij daar zelf ter plekke zijn, dan doen we dat. En anders doet de politie dat. De landelijke faciliteit ontmantelen van de politie is een gespecialiseerd team die dit soort labs onderzoeken en dan vaak de bemonstering voor ons doen. Ja, we gaan zometeen doorpraten. Want het leuke is dat Noah ook met jou mee mocht naar het NFI om te zien wat jullie dan precies met dat materiaal doen en hoe jullie ook onderzoek doen naar het uitwassen van die coke. Dus daar gaan we zometeen meer over horen. Nu eerst het NOS Journaal met Annette Schut. NPO Radio 1. Twee grote gebeurtenissen. U hoorde het misschien net al om 7:00 in het journaal. De Britse prinses Kate heeft kanker. Maar eerst naar Rusland, want volgens Russische media is er een schietpartij geweest in een muziekcomplex aan de rand van Moskou. En daarbij zouden volgens persbureau Reuters zeker 14 doden zijn gevallen en ook meerdere mensen gewond. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, is er al duidelijk wat daar nou gebeurd is? Nee, het is allemaal heel erg chaotisch en heel erg in beweging. Het enige wat we zeker weten is dat er meerdere zwaar gewapende mannen, waarschijnlijk tenminste vier, mogelijk ook meer, een groot concerthal zijn binnengedrongen in het noorden van Moskou, net buiten de ringweg. Er waren heel veel mensen, misschien enkele duizenden mensen binnen. En die mannen begonnen in koele bloeden op mensen te schieten toen ze daar binnenkwamen. Ook in de zaal waar een concert zou beginnen. Heel veel van die mensen hebben weten te vluchten. Maar er zijn dus, zoals gezegd, mogelijk tenminste 14 doden en mogelijk misschien veel meer. Ook veel gewonden. En er is een grote brand uitgebroken. Een enorme brand. Er zijn explosies geweest. En men gaat nu proberen die brand te blussen. Maar de beelden die laten zien dat dat bijna onbegonnen werk is. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank voor nu. Dan naar correspondent Fleur Launsbach in het Verenigd Koninkrijk. Prinses Catherine, beter bekend als Kate, heeft dus laten weten dat ze kanker heeft. Fleur, dat deed ze in een video. Wat zei ze in die video? En ze zegt zelf ook erg geschrokken te zijn van deze diagnose. En met haar natuurlijk vanavond miljoenen Britten die dit te horen krijgen. Het was in eerste instantie, dachten ze dat het geen kanker was. En bij later inzien toch, beschrijft ze in de video. En daarom krijgt ze nu chemotherapie. En dit was een heel persoonlijk bericht van Kate. Ik heb haar zelf nog nooit zo gezien. Dus heel bijzonder eigenlijk, heel persoonlijk, heel rustig en ook erg kwetsbaar. En we weten natuurlijk dat ze in januari een buikoperatie heeft gehad, maar we wisten niet wat het was. En ja, ze legt ook uit in die video, ze heeft een jonge familie. Het heeft haar tijd gekost om dit te laten bezinken en ook vooral te bespreken met haar jonge kinderen en het uit te leggen. En ze roept ook in de video op eigenlijk om haar ruimte en privacy te geven. Ja, nou zei je net al natuurlijk ook miljoenen geschrokken Britten. Ja. Zit natuurlijk een flinke litteken daar, de dood van prinses Diana. Ze hebben veel te stellen gehad met het Koninklijk Huis. Wat zijn de eerste reacties hierop? Ja, het klopt. Het is inderdaad, we hebben natuurlijk inderdaad nu dit verhaal van prinses Kate. We hadden natuurlijk nog niet zo lang geleden het overlijden van koningin Elisabeth. En koning Charles, die nog maar net is begonnen als koning, is ook ziek en heeft ook kanker. Dus ja, het is natuurlijk gewoon ontzettend veel en het komt allemaal tegelijkertijd. Een shock, denk ik, voor miljoenen mensen hier. Prinses Kate is ook ontzettend geliefd in het Verenigd Koninkrijk. Het is echt, ze is populair, maar het is natuurlijk ook de toekomstige Britse koningin. Zij is getrouwd met William, haar man, en dat is de troonopvolger. Maar het is ook een celebrity. Dus het is en de troonopvolger en een celebrity. Een soort stijlicoon. Ze wordt overal dag in dag uitgevolgd door de pers en door de tabloid. En ja, ik denk wat we ook in de afgelopen weken hebben gezien. Dat zij was een tijd lang niet in het publieke oog. En dat heeft tot heel veel doen oplaaien in het Verenigd Koninkrijk. Heel veel complottheorieën, veel vragen. Waar is Kate? Ja, nu komt dus dit nieuws naar buiten. Nou, ze moeten het gaan verwerken daar in Engeland. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Over prinses Kate, die dus kanker heeft. Daarvoor spraken we met correspondent Geert Groot-Koerkamp over een schietpartij in Moskou. Daarbij zouden zeker 14 doden zijn gevallen. Tot zover. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Het smokkelen van grote pakketten cocaïne is risicovol. En dus verwerken criminelen het verslavende spul graag in onopvallende producten. Zo kan een t-shirt of een spijkerbroek zomaar boordevol cocaïne zitten. Daarover hier te gast misdaadjournalist van het AD Giel Timmermans en deskundige verdovende middelen van het Nederlands Forensisch Instituut Jorrit van den Berg. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is er natuurlijk ook. Noah, jij mocht ook mee met Jorrit naar het NFI om te zien hoe ze daar onderzoek doen naar het uitwassen van coke. Hoe was dat? Wat zag je? Wat rook je? Vertel mij alles. Ik heb natuurlijk nergens met mijn neus ingehangen, want we moeten niet het risico lopen dat ik high het NFI uitloop. Maar goed, ik heb wel heel veel gezien. Jorrit heeft mij veel voorbeelden laten zien van de spullen waar zij die drugs in aantreffen en ook hoe het NFI te werk gaat met hun eigen mini-wasserijtje. Je ziet hier een kleine campingwasmachine van plastic. Daar doen we op zeg maar het onderzoek in. En per keer wassen we zo rond de 1,5-2 kilo wasgoed om die, daar de cocaïne uit te halen. Ik heb daar wat voorbeelden liggen. Dat is een stukje spijkerstof of een t-shirt. Die hebben ze geïmpregneerd. Dus daar hebben ze een cocaïneoplossing hebben ze daarin laten trekken. En dat gaat vervolgens in de koffer mee naar Nederland. Ja, ik zie een tafel vormen met verschillende zakjes met materialen erin. Jij trekt je handschoenen er even bij aan. Ik trek even de handschoenen aan om te laten zien van hoe die materialen dan eruit zien. En vooral met name voelen. Als je een normaal t-shirt is zacht, nou, dit is echt hard. Dat is door die cocaïne is het geïmpregneerd. Dat is hard. Nou, en ik heb hier een stukje uitgeknipt van de stof. We hebben dan een indicatieve test. Dus we druppelen even wat vloeistof op de kleding. Nou, je ziet, hij wordt gelijk kobaltblauw. Ja. En dat is het is een grijs stukje stof. Een stukje kledingstof van een joggingsbroek of zo zou het kunnen zijn. En de vloeistof die je erop druppelt, die wordt meteen inderdaad knalblauw. Ja, en dat is een indicatie voor de aanwezigheid van cocaïne. Ja, dit is bijvoorbeeld een spijkerbroek. Nou, spijkerbroeken die kunnen echt gigantisch hard zijn. En ik kan deze gewoon zo recht overeind houden. Ja. Zo stijf staat die van de cocaïne. Dus dit soort kleding zouden we dan in onze wasmachine stoppen om die cocaïne eruit te wassen en te bepalen hoeveel erin zit. En dan zie ik ook nog een emmer met houtskool volgens mij staan. Ja, nou ja, het is steenkool. Dit is ook van een cocaïnewasserij, een bekende cocaïnewasserij, waar steenkool als dragermateriaal is gebruikt. Nou is het niet zo dat zeg maar, dit stuk steenkool cocaïne bevat, maar er zitten in deze partij steenkool zitten brokken die wel cocaïne bevatten. Nou, die wijken net iets af qua textuur en het is heel lastig vinden, maar ik heb hier bijvoorbeeld... Okay. Oh, dat is er een waar cocaïne... Ja, dit is eentje waar cocaïne zit en dat kan ik zien doordat die structuur is een beetje wat opener, er zitten wat gaatjes in. En als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld zo'n stuk, dit is heel glad en glimt. En dit is wat doffer en dat heeft wat meer poreuze structuur. En nou staan we hier ook nog weer voor een andere tafel. Ik zie buisjes en schoteltjes staan en een spik en span schoonmaakmiddel en snoepjes zie ik liggen. Wat gebeurt hier mee? Dit zijn allemaal vormen van hoe cocaïne zeg maar Nederland is binnengesmokkeld. En maar dit is een voorbeeld waarin gewoon cocaïne is opgelost. En het lijkt alsof het een schoonmaakmiddel is. Je zei het al, ultra spik en span, een rode vloeistof. Maar als je goed kijkt hier op de bodem, zie je al wat vast materiaal. En daarin is nog cocaïne echt aanwezig. En zo krijgen wij een inkijkje, Jorrit. Met een, ja, daar ben ik dan toch ook even blijven steken. Een campingwasmachine. Ja, dat is een klein tafelmodel. En er zitten weinig metalen delen in. Dus dat is voor ons prettig, want wij moeten vaak met wat zuur moeten we die cocaïne eruit wassen. Dus dat is prettig dat in plastic kan. Ja, hoe is dat om dat werk te doen? Is het zwaar werk? Nee, dat valt wel mee. Het is een kleine wasmachine. Ik zei al 1,5 tot 2 kilo. En die wasmachine draait wel. Het enige is dat daarna moet die leeggegoten worden. En dat is wel even een klusje, want dan moet die omhoog getild worden. En dan moet het water eruit gegoten worden. Want dat willen we opvangen voor de verdere onderzoek. Maar voor de rest is het een makkelijke klus. Maar eigenlijk doen jullie dus wat die criminelen ook doen. Maar dan met een heel ander doel. Maar is het dus echt die kook eruit wassen? Ja, in dit geval met kleding is het echt letterlijk de kookwas. Met de wasmachine aan de slag? Die andere materialen, dat wordt natuurlijk niet met een wasmachine gedaan, maar dat wordt in grote tonnen gedaan. En dan wordt het geroerd met motoren. Bijvoorbeeld met steenkool? Is dat anders? Dus? Ja, die steenkool kan je dus ook mengen met water. En die cocaïne lost dan op in het water en het steenkool niet. En op die manier kan je het van elkaar scheiden. En dan hebben jullie dan een resultaat. Dus dan weten jullie hoeveel erin heeft gezeten. Is dat het doel uiteindelijk? Van hoeveel zit erin? En... Ja, het is vooral ook een beeld te krijgen van hoe smokkelt men die cocaïne naar binnen. Hoeveel zit er in die partijen? En dat wordt uiteindelijk in een rapportage wordt dat naar de aanvraag het Openbaar Ministerie gerapporteerd. Ja, en is er dan ook soms nog een link te leggen tussen bijvoorbeeld dadergroepen? Dat je zegt, nou, we zien wel dat dit materiaal uit het noorden van het land en dit uit het zuiden. God, dat zullen wel dezelfde daders moeten zijn? Nou, op basis van de cocaïne zelf is dat heel lastig. Maar je zou wel kunnen kijken naar de modus operandi. Hè, dus de verpakkingen die ze gebruiken, daar kan je wel wat over zeggen. Ja, en het is natuurlijk dus alles bij elkaar, Giel. Het is een enorm chemisch proces. Daar komt natuurlijk ook gevaar bij kijken. Ik bedoel, voor de mensen die daar... ik hoop dat jullie er bij de NFI maatregelen voor hebben. Maar voor de mensen die daarmee... die criminelen die daarmee werken. Maar ook voor de omgeving natuurlijk. Ja, zeker. Er kwam net ook al een beetje aan bod, hè, dat aceton bijvoorbeeld wordt gebruikt. Zoutzuur, aceton, nagellak remover, hè, dus zo kennen we het beter. Dat verklaart ook de geur. Maar inderdaad, dat soort chemicaliën worden veel gebruikt. En die zijn ontzettend brandbaar. Dus je loopt het risico met een vonkje of iets dergelijks. En zulke brandbare spullen in een kleine ruimte, ja, dat de brand ontstaat en van het ene kant de ander komen. En zoals, nou ja, in Rotterdam moeten we nog het onderzoek afwachten, maar dat het dus mogelijk tot zo'n enorme explosie kan leiden. Ja, ik heb altijd begrepen. Kijk, sowieso in drugslabs is er veel gevaar. Je hebt in feite drie soorten. Amfetamine lab, speed lab. Daar zie je vaak dat mensen onwel bijvoorbeeld worden. Dat is altijd het grootste risico. Bij ecstasy is het vaak explosies. Omdat daar onder hele hoge druk chemicaliën worden gebruikt. En met de coke labs zie je vaak brand. Dus wat er nou precies in Rotterdam is gebeurd, weet ik niet. Maar ik dacht ook in eerste instantie niet aan een kooklab, omdat dat vaak juist met brand of zo te maken heeft, ja, en niet met explosies. Ja. En je had het al even over dat, nou, die nagellak remover. Is dat ook hoe buurtbewoners het bijvoorbeeld zouden kunnen herkennen door een bepaalde lucht? Ja, precies. Ja, dat is de meest kenmerkende lucht, omdat iedereen natuurlijk weet hoe nagellak remover ruikt. Dus als je dat ruikt, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er sprake is van een cocaïnewasserij. Ja, en zitten jullie dan dus bij het NIV ook in dat soort geuren? Nee, want wij maken gebruik van zuurkasten als wij ons onderzoek doen. Die zijn afgezogen, dus die dampen die gaan van ons af. Dus daar hebben wij geen last van. Ja, en is het dus bij jullie, neem aan dat jullie ook wel voorbereidingen treffen, zodat het allemaal veilig is voor jullie? Ja, wij worden op het lab gewoon geacht netjes beschermend labjas te dragen, handschoenen en een bril. Ja, en wat mij ook opviel, dat vond ik een grappig feitje toen ik aanwezig was bij het NIV. Ik moest over een soort plakmat heen springen. Een plakmat heen die dus springen. Daar op de grond voor de ingang ligt, zodat de cocaïne ook niet naar buiten kan waaien, Jorrit? Ja, precies. Dat, nee, dat is om te voorkomen dat we de ruimtes contamineren. Hè. In die ruimte waar Noah was, daar pakken we echt koffers uit waar dubbele bodems in zitten bijvoorbeeld. Hè. Dus er wordt best wel wat gehakt. Nou, dan kan het gebeuren dat er wat cocaïne op de grond komt. Dat kan je onder je schoenen krijgen. En daarom lopen we over een plakmat. En dan kan het allemaal aan die mat plakken. Blijft het aan die mat plakken en nemen we het niet mee naar buiten in het lab. Nou, dus zo hebben jullie aan alles gedacht. En als we het dan over die kookwasserijen hebben. Nou, bijvoorbeeld ook hun buurtbewoners het kunnen ruiken. Worden er nou veel ontdekt? Nou, in Nederland? Uit de cijfers van 2022 blijkt dat er 17 wasserijen zijn aangetroffen in dat jaar. En is dat dan meer dan eerder? Ja, er werden nooit eerder zoveel wasserijen ontdekt. Wel is er al langer een stijging te zien, maar dus nog nooit zoveel als in 2022. Ja, is dat bij jullie ook echt zichtbaar? Dus dat er, nou ja, steeds meer, dat het gewoon echt drukker is met dit soort onderzoeken dan eerder? Ja, dat is zeker zichtbaar. Ik heb vandaag nog even op nagekeken van 2023. Hebben we toch weer meer locaties waarbij cocaïne wasserijen of in ieder geval materialen van een cocaïne wasserij zijn aangetroffen? Dus meer dan in 2022? Ja. En dat betreft deels professionele locaties, maar ook een aantal appartementen, flatjes waar cocaïne gewassen wordt op kleinere schaal. Ja, dus 2022 was al een recordjaar, maar ik begrijp dus nu dat 2023 daar nog eens overheen gaat. He, de cijfers die wij hebben, die laten dat inderdaad zien. Ja, ja. Want om hoeveel gaat het dan? Of is ik had er nu 23 geteld, zo. Dus dat is net weer eentje meer. Ja, en de eerste keer dat er zoiets gevonden werd, stonden jullie er toen zelf ook van te kijken van, nou, wat ze nu allemaal weer bedenken? Ik durf niet te zeggen dat ik de allereerste cocaïnewasserij in Nederland heb gezien. Maar mijn eerste was in 2007. En toen moest ik ook even, ja, wat is hier aan de hand? Want dat was, ik wist wel ongeveer hoe cocaïne geproduceerd wordt in de jungle. Maar als je dat dan zeg maar half gekopieerd hier in Nederland ziet, dan is dat wel even, ja, dan ben je wel even verbaasd. Ja, en in de loop van de jaren is het aantal dus alleen maar toegenomen. Giel, hoe verklaar jij dan die toename? Ja, ik denk dat de belangrijkste reden is, wat ik net ook al zei. Er wordt zoveel cocaïne gepakt in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dan heb je over enorme ladingen. Dat op een gegeven moment criminelen gaan zoeken naar alternatieven. Een alternatief kan zijn dat je bijvoorbeeld in plaats van naar Rotterdam en Antwerpen vaart met je grote containerschip. Dat je meegaat op een vaart naar West-Afrika en het via het Afrikaanse land, via Spanje, zo Europa binnenbrengt. Of via Turkije. Dat gebeurt ook veel. En de andere alternatieve methode is dus bijvoorbeeld het op te lossen in spullen zodat het niet meer te zien is op een scan. Ja, maar het is wel ook een heel chemisch, ook gevaarlijk proces. Maar die risico's zijn ze dus bereid om te nemen. Ja, blijkbaar wel. En kijk, er zijn twee aspecten die nog wel bij komen kijken. Is één, financieel. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste altijd voor criminelen. Het gaat om geld. Alles draait om geld. Hè. En in die zin zou je zeggen, je moet een hele kookwas rijden, de kosten zijn, komen die kosten bij kijken. Maar ja, goed, als jij het gewoon invoert via de haven, moet je iemand omkopen, moet je uithalers de haven insturen. Dus heb je dat ook dat soort geld. Kosten? Want hoeveel levert dat dan op? Ja, nou ja, het is natuurlijk maar hoeveel halen ze er uiteindelijk uit zo'n kookwasserij. Maar dat kan dus echt om miljoenen gaan uiteindelijk. Ja, zeker. Hè. Dus de straatwaarde wordt altijd een beetje geschat op 50.000 euro per kilo. Dus nou ja, tel maar uit. Dan zit je al snel aan de miljoenen, ja. En waar vind je die kookwasserij? Ja, ik bedoel, we weten ook alleen maar van de ontdekte. We weten ook niet waar ze zich allemaal bevinden. Maar ik bedoel, kan je ze in het hele land vinden? Of is er nog zo'n plekken waar zich dat concentreert? Ja, ik kan me nog herinneren dat inderdaad in 2022 was dat het geval. En het lijkt me logisch dat dat nog steeds het geval is. Je ziet het op de plekken waar die kook binnenkomt. Dus in de buurt van de haven, in ons geval dus Rotterdam of Antwerpen. Dus met name in Zuid-Holland en West-Brabant zag je veel van dat soort cocaïnewasserijen. Ja, is dat met jullie nog iets over te zeggen, over de locaties? Nou, ik ben het wel met Giel eens dat Zuid-Holland is wel een gebied waar we veel van dit soort locaties tegenkomen. Maar ook in het oosten en in het noorden wordt de cocaïne gewassen. Ja. Nou ja, en over het oosten van ons land gesproken, tegen de grens met Duitsland ligt het dorpje Overdinkel. En nog niet zo heel lang geleden hebben ze daar een hele grote kookwasserij opgerold. Ja, inderdaad, een enorme cocaïnewasserij op een boerderij. En in een van de loodsen op dat terrein werd dus die cocaïne gewassen. Met een waarde van 100 miljoen euro werd er dat afgelopen najaar zo'n 5000 kilo cocaïne geproduceerd in die schuur in Overdinkel. Het drugslab is gevonden in een loods. Ja, we kregen uit meerdere plekken in de omgeving melding van mensen die last hadden van stank. En daarop zijn collega's een kijkje gaan nemen. En die trof hier vanmorgen een drugslab aan. En daarbij ook meerdere verdachten die uiteindelijk zijn aangehouden. De bewoner staat in de buurt te boek als een rustige en aardige man. Ja, incidenten zijn er behalve met zijn honden dan ook niet geweest. Er zou wel eens hier een sterke lucht rond de woning zijn geweest. Maar dat er een drugslab zou zitten, dat hadden ze niet gedacht. Wel hadden de buren de laatste tijd het vermoeden dat de woning door de politie in de gaten werd gehouden. Henny Heupink, de eigenaar van de loods in Overdinkel, waar een grote cocaïnewasserij in zat, is vanochtend alsnog opgepakt. Justitie verdenkt de 70-jarige Overdinkelaar van betrokkenheid bij drugslab. Zijn zoon en 9 andere verdachten zitten sinds vorige week vast. Zo hoor het, er zijn toen behoorlijk wat aanhoudingen verricht. Ja, we hoorden het al even, 11 aanhoudingen in het totaal. En ja, verdachten uit verschillende landen. En dus ook de eigenaar van de boerderij en zijn zoon. Ja, dus de boer en zijn zoon. Hebben zij dan dat terrein beschikbaar gesteld? Of waren ze nog verder bij betrokken? Ja, het was dus op dat terrein waar die cocaïnewasserij werd ontdekt. En de eigenaar zelf, die zegt dus de 70-jarige man, die zegt dus van helemaal niets te weten. Die denkt dat zijn loods is verbouwd tot wasserij toen hij er zelf niet was. Ja, toen hij even op vakantie was. En zijn zoon daarentegen, die deed dus onlangs wel interessante uitspraken, waar hij in eerste instantie ontkende er iets mee te maken te hebben, werd hij tijdens de voorbereidende zitting, vertelde hij dus dat hij wel heeft deelgenomen aan die criminele organisatie. Hij zegt dat hij het pand heeft verhuurd en na 4 weken zou hij erachter zijn gekomen dat het foute boel was. En later deed hij naar eigen zeggen dus wel boodschappen voor de koks daar en dronk hij wel zijn kopje koffie in de wasserij, maar hij durfde niet naar de politie omdat hij bedreigd werd, geeft hij aan. Je zegt de koks, want er zijn dus ook andere verdachten opgepakt, hè? Ja, dus 9 andere verdachten, waaronder ook een aantal Colombianen, die zouden zijn ingevlogen. Een aantal Colombianen is dus opgepakt. Giel, zie je dat vaker? Dus niet alleen daar in Overdinkel? Zeker, ja. En met name Colombianen, af en toe Mexicanen. Omdat die dat proces goed begrijpen. En ik denk ook dat het een manier is natuurlijk voor die Zuid-Amerikaanse bendes om een beetje controle te houden op de markt. Dat ze daarom ook niet willen vertellen hoe ze het precies weer eruit halen, bijvoorbeeld. Okay, maar dan worden ze dus echt ingevlogen hierheen om kennis en kunde hier uit te tonen. Ja, precies. En je zag het ook al bij Crystal Meth, bij dat soort labs. En nu ook inderdaad bij die kookwasserijen. Ja, wat zegt dat eigenlijk over de netwerken die hier achter zitten? Die criminele, ja, het soort criminele multinationals haast. Ja, dat klopt. Ja, zo is het inderdaad. Maar ook vooral dat die Zuid-Amerikaanse bendes heel creatief zijn en ook graag overal wel een vinger in de pap willen blijven houden. Ja, en als ze dat dus te veel, als er hier te veel mensen van afweten, dan zijn ze dat dat kwijt, dat die sleutel of dat recept. Ja, precies. Overigens zie je wel ook al de laatste tijd al iets meer Nederlanders ook opduiken die natuurlijk dat weer leren van die Colombianen. Dus het is niet meer alleen maar voorbehouden aan Zuid-Amerikanen. Maar ja, dat is natuurlijk wel, als je ergens de enige bent die het kan, dan maak je jezelf onmisbaar. Dat is natuurlijk, daar kan je geld mee verdienen. Ja, en Jorrit, je vertelde al even, als je op die locaties bent, dan zie je dus ook slaapplekken. Ja, dat zal dan dus ook juist zijn voor die mensen die dus dan ingevlogen worden. Dus ook op zo'n plek slapen, denk ik. Ja, klopt. Dat is gewoon om ze vooral binnen het lab te houden. Hè, dat ze daar hun werk moeten doen. En ja, dan moet je wel zorgen dat ze kunnen slapen. Ja, nou houden jullie natuurlijk met het veiligstellen van die sporen en uitzoeken. En die rapportages leveren jullie dus. Lukt het ook al om zoveel te verzamelen dat het ook echt leidt tot veroordelingen? Nou, kijk, die veroordelingen, dat is vooral voor de mensen die in het lab worden aangetroffen. En wij stellen gewoon vast dat ze inderdaad bezig zijn geweest met het maken van cocaïneblokken of het wassen van die cocaïne. En uit onze rapportages, ja, die helpen mee bij de veroordeling. Ja, nou, dus gebeurt het natuurlijk niet alleen in Nederland. Ik kan me zo voorstellen dat ze ook dit fenomeen ook in andere landen kennen. Is er nog enige uitwisseling bijvoorbeeld, dat jullie ook jullie kennis met elkaar delen? Ja, we hebben heel goed contact met onze Belgische collega's. In België zie je eigenlijk vergelijkbare processen qua drugslabs. Dus daar delen we zeker onze informatie mee. En ook binnen Europa, binnen de forensische instituten, wordt informatie gedeeld. Ja, is Nederland Giel, een geliefde plek om die kookwasserij neer te zetten? Dat heeft denk ik ook met die havens weer te maken. En ook België dus. En Nederland. Dat maakt hun. Eigenlijk zijn wij de poort tot Europa, zou je kunnen zeggen. In alle vormen van drugs. Ja. Dus ook met de cocaïnewasserij. Ja. Nou, is er een man die bekend staat als Bolle Jos. Die is nog altijd voortvluchtig. Hij is de meest gezochte crimineel van ons land. En hij maakte ook gebruik van dit soort kookwasserijen. Ja, dat klopt. Hij was betrokken, zo was de verdenking, bij een Belgische bende. Die in heel wat jaren tijd ook cocaïne België insmokkelde. Mm-hmm. En deels deden ze dat door het gewoon te verstoppen tussen de cashewnoten en de ananassen. Maar ook om het op te lossen in bijvoorbeeld kleding. En dat werd dan in kooklabs in de Ardennen werd dat weer eruit gehaald. En ik kan me nog herinneren dat ik ergens las dat ze 29 magnetrons hadden staan op een van die locaties om het dan even droog te microwaven, zeg maar. Ja, maar ja, hij is nog altijd voortvluchtig. In België liep er wel een proces, maar Die bende, daar zijn eigenlijk iedereen is daarvan veroordeeld op eentje na. En dat is Bolle Jos. Vrijspraak, dus hè? Vrijspraak is wel opmerkelijk, want hij was er zelf niet. Maar hij heeft zelfs niet eens een advocaat naar het proces gestuurd. En het verhaal gaat dat er echt een enorme blunder is begaan door justitie in België, waardoor hij niet veroordeeld is. Ja, Bolle Jos, zo wordt genoemd. Hij heeft nog meer bijnamen. El Presidente, El Ganador, Hollywood, van alles. Ja, en er komt ook nog wel een zaak in Nederland aan, maar hij is nog niet gepakt. Hij is nog steeds niet gepakt en er wordt druk op hem gejaagd. Maar er is al wel bekend inderdaad dat in juni sowieso een rechtszaak gaat starten. Of hij er nou is of niet. Dus zelfs bij Verstek, zo noemen ze het dan, bij zijn afwezigheid, daar gaat die zaak beginnen. Maar ja, ook hij zat dus in die kookwasserijen, zover we nu weten. En ja, nog niet zo heel lang geleden, Jorrit, had ik eerlijk gewoon nog nooit gehoord van kookwasserijen. En dan vraag ik me ook af, what's next? Goeie vraag, weet ik niet. Nee, als we dat zouden weten. Nee, maar is dat iets waar... Want ja, criminelen zijn natuurlijk ook inventief. Hè? Dus ze zoeken steeds weer nieuwe wegen. Dus wat staat ons mogelijk nog allemaal te wachten? Zien jullie al nieuwe trends of nieuwe dingen opdoemen? Nee, we zien eigenlijk dingen die we in het verleden gezien hebben, zien we af en toe weer terugkomen. Hè, dus bijvoorbeeld de manier waarop die cocaïne gesmokkeld wordt, wat we dan 10 jaar geleden hebben aangetroffen, dat zie je dan in één keer weer op poppen. Ja, zoals wat voor... Bijvoorbeeld de plastic snippers. Die eerste zaken hadden we al in 2007. En nu zijn we 17 jaar verder. En dan hebben we weer dat soort zaken. Er zijn ineens weer plastic snippers waar dus die coke in zit. Ja. Ja, is dit ook wat jij je af en toe afvraagt, Giel? Van, goh, wat gaan ze nu weer... Uiteindelijk is het één grote wedloop. Dus een rat race van eerst de criminelen bedenken iets. Dan komt de politie er vervolgens achter. Dan denken de criminelen, nou, laten we even iets nieuws bedenken. En dan de politie komt daar weer achter. En zo blijft het continu doorgaan. Dat de politie achter de criminelen aanrent. Die inderdaad heel erg inventief kunnen zijn. Ja, en zo weten wij nu wat meer over kookwasserijen. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus tot zover die kookwasserijen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Maar deze keer is er een vraag voor onze gast Giel Timmermans van het AD. En ja, komen er nog meer artikelen over Galit Kazem? En wie zijn de drie musketeers? Hele leuke vragen, vind ik, Giel. Maar ik vrees een beetje dat jij niet hele uitgebreide antwoorden gaat geven. Ze zijn echt de meest gestelde vragen de afgelopen 3 maanden. Word je daar helemaal gek van, Al? Nee, ik vind het wel komisch eigenlijk. Maar op een gegeven moment word je ook een beetje moe van elke nee verkopen. Hè? En ja, je wil eigenlijk wel misschien iets vertellen. Alleen ja, dat kan natuurlijk niet. Want dan breng je het misschien in gevaar. Nee, ja, over de bron en zo, daar kunnen we echt helemaal niks zeggen. En ja, natuurlijk komen er meer verhalen aan. Alleen al door het feit dat natuurlijk er een onderzoek loopt naar Galit Kazem door de deken. En naar de hele kwestie overigens, breder is dan Galit Kazem alleen. Daar komt de uitslag van. Die werd eind deze maand beloofd. Dus dat moet ergens volgende week gebeuren. Ja, maar er komen dus nog wel meer artikelen aan. Sowieso om het verloop natuurlijk nog in. Ja, omdat er onderzoeken lopen. En die onderzoeken, daar komt een uitkomst uit. En daar blijkt uit of de advocaat misschien verkeerd heeft gehandeld. Dus dat is sowieso al dingen waar we op zitten. Ja. Nou, dan hebben natuurlijk de verhalen geschreven naar aanleiding van die geheime opnames. Die jullie dan dus krijgen van die drie musketeers. Ik weet dat je daar dus verder niet veel over kan vertellen. Maar hoe wegen jullie ook die informatie die jullie van hem krijgen? Want zij hebben natuurlijk ongetwijfeld ook een belang bij het verstrekken van die informatie aan jullie. Ja, zeker. En dat is denk ik het belangrijkste. Omdat je niet weet van wie je het krijgt. Weet je ook niet met wat voor belang iemand die informatie geeft. Mm-hmm. Dus je moet zelf een afweging maken van is het betrouwbare informatie? Dat is wel belangrijk. Op een gegeven moment, wij wisten al wel vrij snel dat het mogelijk gestolen informatie was. En dan moet je de afweging maken van ja, vinden we het zo belangrijk om deze informatie te brengen, dat we het accepteren dat het wellicht gestolen is. Ja, en dient het publiek belang? Dat is dan zo'n vraag waar je dan mee bezighoudt. Nou, vorige week kwamen jullie nog met een artikel van jou en Jelle Tieleman natuurlijk, over nog een mogelijke omkoping door Galit Kazem. Kan je nog eens vertellen hoe dat zit? Want het is natuurlijk eigenlijk alweer de tweede. Ja, maar even samen te vatten. In eerste instantie had hij op de tape gezegd aan Peter R. de Vries, had hij toegegeven, Galit Kazem, dat hij inderdaad een ambtenaar had omgekocht om een cliënt van hem eerder vrij te krijgen. Toen dat publicatie uitkwam, toen zei Kazem daarover, over die specifieke cliënt, ja, ik had van die cliënt nog heel veel geld tegoed, want die moest nog allemaal rekeningen betalen en eigenlijk was dit een ongepaste manier om dat geld terug te krijgen. Ja. Wat nou bijzonder is dat er inderdaad een tweede cliënt is aan wie die datzelfde aanbod heeft gedaan. Dus hij is naar diegene die toen gevangen zat gegaan en gezegd, ja, ik kan ervoor zorgen dat je eventueel eerder vrijkomt uit de gevangenis. En die had niet per se iets nog wat hij moest inlassen. Precies. Dus dat maakt dat eerder argument van ik had nog geld te goed. Dat was in dit geval speelde dat niet. Overigens zegt Kazem over deze zaak, ja, deze man die liegt, is pertinent onjuist wat er allemaal wordt verteld. Ja, nou heb je ook een ander verhaal geschreven natuurlijk over Galit Kazem en zijn contact met Ridouan Taghi. Dat mochten jullie in eerste instantie niet publiceren. Toen kregen jullie publicatieverbod. Zat jij hier ook, mocht je helemaal niks zeggen. En daar hoorde ook een geheim vonnis bij. Maar het is nu niet meer zo geheim. Ik zag dat gelekt is aan NRC. Hoe denk jij daarover? Wat vind je daarvan? Ik was in eerste instantie niet helemaal blij eigenlijk, moet ik bekennen. Ik was er nogal door verrast. Dus ik zag dat verhaal en ik zag inderdaad alle dingen waar wij al die tijd niet over mochten praten. Dat helemaal in die open was. En ook de argumentatie die daarom omheen hing. Tegelijkertijd blijft het nog wel zo dat wij ons moeten houden aan een mededelingsverbod. Dus dan krijg je de krankzinnige situatie dat iets in de pers staat, maar ik heb er steeds niks over mag zeggen. Maar jij mag dus nog steeds niet, ik kan nu niet met jou dat geheime vonnis, wat dus niet meer zo geheim is, want het is gelekt, maar dat kan ik nu niet met jou doornemen dus. Nee. Want dan heb je gewoon een probleem. Jullie. Als het goed is, hebben jullie daar ook gezien in dat vonnis hoe hoog de boetes zijn. Dus, dat hebben we daar ook kunnen lezen. Maar daar mag je dan ook verder niks meer over zeggen, toch? Ja, ik niet, maar als jij het even wil noemen. ik ga het gewoon hier afronden, want we zijn ook door de tijd heen. Dus ik wil je heel erg bedanken, Giel Timmermans van het AD. En natuurlijk ook Jorrit van den Berg van het NFI. Heel fijn. Dank voor je komst naar de studio. Het NFI bestaat ook 25 jaar. Hè. Het is een jubileum dit jaar. En daar komen wij zeker nog verder op terug in onze uitzendingen. Nu gaat hier 5 dagen verder vanuit Warmond met Eshwet El Milouri. En wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL.